होगा देखा जाएगा। तुम्हें अपना बना देखे, तुम्हें अपना बना देखे तो होगा देखा जाएगा। याद करते थे कभी दुनिया में रहते थे तो सुख दुख याद करते थे। हम पर्दा हटा बैठे, लो पर्दा हटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। तुमसे लगा बैठे जो होगा देखा जाएगा। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। दीवाने बन गए तेरे तो फिर दुनिया से क्या मतलब। सभी से दिल हटा बैठे, सभी से दिल हटा बैठे जो होगा देख जाएगा। लगन तुमसे लगा बैठे जो होगा देख जाएगा। तुझे जीवन लुटा बैठे, तुझे जीवन लुटा बैठे जो होगा देखा जाएगा। Thank you. तेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, बांध के जूड़ा पहन के साड़ी, चाल चले मत वाली जो कुल आ गए हैं। ना कहता, कहते राधे श्याम, राधे कोई ना कहता, कहते राधे श्याम। जनम जनम के भाग जगा दे एक राधा का नाम। राधा के बिना श्याम राधा, राधा के लीला श्याम राधा, कहते राधे श्याम। जनम जनम के भाग जगा दे एक राधा का नाम। बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, राधे राधे, बोलो राधे। राधा के लीला श्याम राधा, कहते राधे श्याम। जनम जनम के भाग जगा दे एक राधा का नाम। बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, राधे राधे, बोलो राधे। व्यर्थ पड़ा माला बिनवाती, व्यर्थ रही दीपक बिनजोती। चला बिना चांदनी कैसे, सूरज बिना धूप न होती। व्यर्थ पड़ा माला बिनवाती, व्यर्थ रही दीपक बिनजोती। चला बिना चांदनी कैसे, सूरज बिना धूप न होती। बिन राधा के कहाँ है पूरा नटनादर का नाम। बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे, राधे राधे, बोलो राधे। राधा के बिना श्याम राधा, कहते राधे श्याम। जगत जगत के भाग जगा एक राधा का नाम। बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे। साथ है जैसे जल की धारा, साथ है जैसे नदी किनारा। साथ है जैसे नील गगन के, सूरज चंदा तारा तारा। साथ है जैसे जल की धारा, साथ है जैसे नदी किनारा। साथ है जैसे नील गगन के, सूरज चंदा तारा तारा। जैसे इनके बिना अधूरा मन वृंदावन का। बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे। राधा के बिना श्याम आधा, आधा आधा आधा। राधा के बिना श्याम आधा, कहते राधे श्याम। जनम जनम के भाग जगा दे एक राधा का नाम। बोलो राधे, बोलो राधे, बोलो राधे राधे राधे, बोलो राधे। Thank you. राधा को जिसने बुलाया उसने अपना जन्म गवाया। धन्य हुई वह वाणी जिसने राधे श्याम नाम लगाया। श्री राधा को जिसने बुलाया उसने अपना जन्म गवाया। धन्य हुई वह वाणी जिसने राधे श्याम नाम लगाया। कब मिलता विश्राम बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे राधे राधे बोलो राधे। राधा के बिना श्याम आधा आधा आधा आधा आधा राधा के बिना श्याम आधा कहते राधे श्याम। जगा जग के बाद जगा दे एक राधा का नाम बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे राधे बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे राधे राधे बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे बोलो राधे राधे राधे बोलो राधे। पुरुष हर साए ओ मंडल में बोली पत्थर पत्थर की राधा प्यारी, पत्थर के कृष्ण मुरारी, पत्थर से पत्थर बिस्तर पैयाहू की जयकारी। रहा अंधेरा गाना छा रहा, तेरा इंसान घबरा रहा, हो रहा बेखबर, कुछ न आता नजर, सुख का सूरज छिपा जा रहा है। तेरी रोशनी में भूदम जो आमा बस को कर दे पूनम, और ताकि हंसते हुए निकले दम, है मालिक तेरे वंदे हम। जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, जब जुल्मों का हो सामना, तब तू ही हमें थामना, वो बुराई करे हम भलाई भरे, नहीं बदले की हो कामना, बढ़ो थे प्यार का हर कदम, और मिटे बैर का ये भरम, देखी पर चले और बाकी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम, है मालिक तेरे बंदे हम, ऐसे हो हमारे करम, दिल पर चले और बाकी से चले, ताकि हंसते हुए निकले दम, तू हमें ज्ञान की रोशनी दे, हर बुराई से बच के रहे हम, जितनी भी दे भली जिंदगी दे, गहरी होना किसी का किसी से, भावना मन में बदले की होना, हम चले नेक रास्ते पे हम सब, कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम न सोचे हमें क्या मिला है, हम ये सोचे क्या क्या है हर पल, फूल खुशियों के बांटे सभी को, सबका जीवन ही बन जाए मधुबन, अपनी करुणा का जल तू बहा के, कर दे पावन हर एक मन का कोना, हम चले ने रास्ते पे हमसे, कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हर तरफ जुल्म है बेबसी है, सहमा सहमा सा हर आदमी है, पाप का बोझ बढ़ता ही जाए, जान कैसे ये धरती थमी है, बोझ ममता का उठा ले, तेरी रचना का ही अंत होना, हम चले नेक रास्ते पे हमसे, कोई भूल होना, इतनी शक्ति हमें दे दाता, मन का विश्वास कमजोर होना। हम अंधेरे में रोशनी दे, खोन दे खुद कोई दुश्मनी से, हम सजा पाए अपने किए की, मौत भी हो तो सह ले उसी से, कहीं जो गुजरा फिर से न गुजरे, वो कल ऐसा होना, हम चले ने रास्ते पे हमसे, इतनी शक्ति हमें दाता, मन का विश्वास कमजोर Oh. ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबाप मेरी, जिस दिन जुबाप मेरी आए न शुभ का नाम, ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम, जिस दिन जो बाप मेरी आए न सिर मन मंदिर में बास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई, मन मंदिर में बास है तेरा, तेरी छवि बसाई, प्यासी आत्मा बन के जोगन तेरी शरण में आई, तेरी शरण में पाया मैंने यह विश्राम, ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम, ओम नमः शिवाय, जिस दिन जुबाप मेरी आए न सिर का नाम, ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे है भोले तुम जीते, तेरी खोज में ना जाने कितने युग मेरे बीते, अंत में काम क्रोध मद हारे है भोले तुम जीते, मुक्त किया तूने प्रभु मुझको सत सत है प्राण, ऐसी सुबह न आए आए न ऐसी शाम, जिस दिन जो बाप मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी जुबान आए चाहे नैशी शाम सर्वकला संपन्न तुम्ही होए मेरे परमेश्वर दर्शन देकर धन्य करो अब ये त्रिनेत्र महेश्वर सर्वकला संपन्न तुम्ही होए मेरे परमेश्वर दर्शन धन्य करो अब ये त्रिनेत्र महेश्वर बब सागर से तर जाऊंगी लेकर तेरा नाम ऐसी सुभान आए आए न ऐसी शाम जिस दिन जो बाप मेरी आए न शिव का नाम मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए जब खिड़की खोलू तो तेरा दर्शन हो जाए मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए आरती हो तेरी मुझे घंटी सुनाई दे मुझे रोज सवेरे साइना तेरी सूरत दिखाई दे जब भजन करे मिल कर कानों में घुल जाए जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए Thank you. आते जाते बाबा तुमको मैं प्रणाम करूं। जो मेरे लायक हो कुछ ऐसा काम करूं, तेरी सेवा करने से किस्मत खुल जाए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आग साइना तेरा मंदिर बन जाए। सब साथ रहे बाबा जल्दी वो दिन आए, जब खिड़की खोलूं तो तेरा दर्शन हो जाए। मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए। मेरे घर के आगे साइना तेरा मंदिर बन जाए। जी मम्मी जी, अगर तू मटन भी नहीं खाया तो लोकी बना रही थी सूखी। आओ बता। दोनों से खा लूंगा, थोड़ी देर रुक जाता। हां तो मैं छोड़ दूं लोकी। आओ खा लूंगा मैं, फिर बना लूंगा। दोनों से नमः शिवाय रटता जा, नमः शिवाय रटता जा। ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva Om Shiva ओम शिव ओम शिव रटता जा नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा शंकर कैलाश पति है अंग भभूति रमाते हैं जटा झूठ में गंग विराजे गंगाधर को रटता जा नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय रटता जा ओ जटा झूठ में गंग विराजे जटा झूठ में गंगाधर को रटता जा नमः शिवाय नमः शिवाय ॐ शिव ॐ शिव ॐ शिव ॐ शिव ॐ शिव ॐ शिव रटिता नमः शिवाय रटिता Thank you. भस्मासुर को भस्म कराया, भोले बाबा भोले बाबा भोले, भस्मासुर को भस्म कराया, नीला परंपार तेरी, ओ मोहिनी रूप बनाया प्रभु ने, लीला धर को रटता जा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, रटता जा ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव ओम शिव रचिता दार गगनमंडल थारी महिमा गावे गावे, भोले बाबा भोले बाबा, गगनमंडल थारी महिमा गावे गावे, नर और नारी रे ओ, ऐसे दीन दयाल मेरे दाता, भूतनाथ को रटता जा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, रटता जा भूतनाथ को रटता जा, भूतनाथ को रटता जा, नमः शिवाय नमः शिवाय नमः शिवाय, रटता जा बोल शंकर भगवान की जय, बोल नाथ जी महाराज की जय, नाथ जी महाराज। सारे गमा पनी सानी तापा मगरे सा, सानी दा पा मा गारी सा पानी दा पा मा गारी सा है आँख गो है आँख गो जो शाम का दर्शन किया करे है शीश जो प्रभु चरण में बंदन किया करे बेकार वो मुख है बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में बेकार वो मुख है जो रहे व्यर्थ बातों में मुख वो है जो हरि नाम का सुमिरन किया करे हीरे मोती हीरे मोती हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की है हाथ जो भगवान का पूजन किया करे मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गोड़ गाने लगी ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन वो तो गली गली हरी गोड़ गाने लगी कहलो मैं पली बन के जोगन चली कहलो मैं पली बन के जोगन चली मेरा रानी दीवाने कहने लगी ऐसी लागी लगन मेरा हो गई मगन आज के भजनों को यही विश्राम देते हैं। राम सिया राम सिया राम जय जय राम।